Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais, aquí de Radio San Boi. Vamos con esos enderezos que temos xa por aquí, como é o blog, por unha banda, é o blog que é galegosnovais.blogspot.com. E despois temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E, bueno, temos un WhatsApp porque temos un WhatsApp novo. Ajá. Porque nos deron un teléfono novo. Muy bien. E vámoslles dalo o teléfono por si vostedes queren chamar, facer unha suxerencia, pois utilíceno. 689-696-171. Así que, señoras e señores, vamos dar comenzo, pois, con algo de música, como suele ser, pois, nos programas, e sobre todo no programa este de Galegos Novais de Radio San Boi. Adiante esa música. Bueno, pois xa temos o... supoño que esta música che é soa de algo, verdad que sí? A min sí. Sí, sí, é dunha zona moi específica, e ademais o que interpreta seguro que tamén a coñece moi ben. Sí, ademais, pois o que interpreta que é nada máis e nada menos que Daniel do Pando, que este aprendeu de seu avó, Emilio, que xa non está entre nós, pero deixou esa grande herencia e nos deixou pois o seu neto que seguirá co mesmo traballo. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Daniel. Que tal? Boas tardes, Armando. Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Daniel. Que tal vai polas terras da... Porque supeño que estarás na Fonsagrada, non? Pois agora mismo non. Agora mismo estou en Lugo, pero... Ah. pero iré para Fonsagrada. Ah, bueno, igual estás en Ardelucos e todo. No, xe vin precisamente unha revisión aquí ao hospital, porque... Ah, vaya porque... hombre. Ah, bueno, sí que tuveras un percance. Sí, tive aquí un pequeno percance nun pé e agora toca chequeos de cada pouco. Moi ben, estupendo. Pois nada, que se recupere cando... Contanos algo deses cursos, de algo do birimbau. Cando nace ese birimbau? Porque me dicen que naceu máis ou menos pois cando naceu a gaita galega. Pois non o sei. Cando nace o birimbau é unha cousa que non se pode saber, incluso sí. Como chegou aquí a Fonsagrada, pois hai bastantes dúvidas, teorías, ¿no? Que ningunha se pode, sí, que sí. Ninguna se pode, bueno, non se pode concretar porque non sí, é non se pode concretar moito. Bueno. Sí. Porque ti das cursiños, das tamén cursiños, dixéramos, particulares e en grupo, non? Sí, bueno, este ano nace unha proposta que me fixeron varias asociacións para dar cursos sobre este instrumento, porque tampouco sí. Hai moita xente que hai xente que quere aprender e non ten a posibilidade de ir a ningún sitio, entonces bueno, propuxéronme varias asociacións de facer un formato que, bueno, tipo cursillo masterclass para que a xente poida chegarse un pouco ao instrumento, conocelo e tal. E bueno, entre unhas e outras pois saíron uns cuantos cursos por todo Galicia, por Asturias, incluso en Ponferrada e por aí, bueno, moi interesante, verdad. Aí pola parte da Ribeira Sacra, por Chantada, máis ou menos, non? No, en Chantada foi outro tema, foi un evento aquí que fain aquí nun pazo que é multicultural e tal, e foi unha colaboración. Aí non foi curso, pero o día seguinte si din un curso en Ourense, sí. Ah, mira, xa se caía en camiño. A Asociación Ourense de Folclore Tradicional, non? Sí. Temos ir así. Bueno, pois, parabéns por ese traballo que estás a realizar. A Asociación Ourense de Folclore Tradicional foi a que celebrou ese curso de birimbau, ou trompa de boca tamén, non? Sí, sí. Sí, bueno, en Fonsagrada... Bueno, teño que aclarar unha cousa que dixestes antes, que Emilio era meu avó, no, Emilio é meu tío avó. Teu tío avó? Meu tío avó, sí. Porque, claro, eu coñetíndola a él, perfectamente. Sí, pero non era meu avó, bueno, era irmão de meu avó, non era meu tío avó. O que pasa é que os dous nacemos na mesma casa, que é o Pando. Sí, os dous nacemos na mesma casa. O que pasa é que él despois vivía en Fonsagrada. Sí. E agora... Decídesme. Sí, dicíache que, bueno, que fuche convidado para facer un curso de birimbau ali precisamente na Asociación Ourensá de Folclore Tradicional, pero que o problema que ten este instrumento é o feito de que é difícil, bueno, non é moi sinxelo, minoritario, sí. Polo feito de que atopalo e mercalo tampouco é unha cousa bastante moi sinxela, digamos. Claro, bueno, o que pretenden estes cursos é... En 4 horas, sendo honestos, en 4 horas non se aprende a tocar ningún instrumento a fondo. Sí, o que pasa é que si é posible que en 4 horas pois podes levar unhas nocións para despois na casa... Practicar. Sí, practicar. Sí. Quero dicir, unhas nocións que se estés que aprender por ti, pois che costaría moito máis tempo, ou estarías... Desviaríaste, sobre todo no tema posicionar e todo eso, eso sí que... ten varios, non digamos trucos, pero ten varios detalles que se os aprende unha persona ou ves directamente, pois avanzas os pasos moito máis certeiros. Pero despois foron, dixestes da Asociación de Folclore, pero fixen en Vigo no Fiadeiro, en Coruña, en Xacarandá e na Gradozán, na Tradescola aquí en Lugo, que fixemos tamén un para nenos que estivo moi interesante, en Oviedo en Xeito, en Ponferrada en unha sección que se chama Belladeira, moi interesante. E ora quédame un, o 27 de xullo, que é xa un curso un pouco máis de verán, que fan aquí en Nagolada, ao lado del, bueno, cerca de Lalín, que é nunha ira de Xoana, que bueno, xa un así un espazo máis de verán e tal, e vou facer o último curso así desta temporada, digamos. Tamén te chaman para algún, non sei, como pode ser Milladoiro, algúas grandes orquestas destas para acompañar, o mellor pois para certas pezas. Sí, salen colaboracións, o que pasa que bueno, tamén é interesante non aceptar todo, quero dizer, a veces é interesante pois ver que o proxecto é beneficioso para todos, non? Porque a veces salenche propostas que bueno, que sí, igual xa hasta che poden dar máis difusión ou que queiras, pero bueno, non encaixan. Moitas veces menos é máis facer cousas que de verdade teñan, bueno, pues teñan un, polo menos un que eu quede satisfeito, polo menos. Bueno, quizás o mellor estás buscando algún tipo de asociación que poida integrar ese instrumento pois nas interpretacións e nos concertos. O feito de que sea tan minoritario quere dicir que precisa unha técnica especial tanto na utilización das mans como a boca concretamente, non? Posto que esa trompa, eso, como di o seu nome, trompa de boca, ten moitísimo que ver con esos dous elementos, non? A boca e as mans. Sí, eu aquí, bueno, nos cursos que dou, que sempre veñen xente das asociacións, como, por exemplo, xente que está en corales, ou non que sei, sempre meto o gusanillo para que o metan. Oye, entonces, eu vos enseño, pero a min, eu que me gustaría que ahora, pois, estivera o que dices tú, pois, que aparecera unha coral ou que aparecera un grupo que sea que o integre, eso sería o ideal, o finalidade. O relativo desto. Claro, sí, sí, finalidade sí, sí. Fundamental precisamente eso, a utilización, que non sexa un instrumento esquecido ou minoritario que non ten, que tenga tradición extraordinaria da nosa do noso pobo, non? De Galicia, posto sí. Que precisamente aí empregábase moitísimo nesa zona, pero tamén algúns grupos tamén empregan algunhas das súas grandes interpretacións musicais, non? Sí, bueno, ahora que eu creo que é un momento moi interesante porque os grupos están dando, ademais, hoxendía con as posibilidades de grabación que hai ou de directos con medios técnicos que poda haber de, porque o problema que tiña este instrumento é que dicen é que non se oi, porque claro, parece que non ten o volume que poda ter outro, claro, instrumento como unha gaita ou como, pero non, hoxendía en un concerto cos medios técnicos que hai, pois podes tocar con un grupo que este tocando instrumentos moito máis potentes e tocando a nivel e escoitándose perfectamente, quero dizer, claro. Non é unha limitación que hoxe en día poda ser, que se poda decir, vamos. Sí, bueno, desde o teu punto de vista, pola túa experiencia, cual sería a peza ou interpretación máis interesante que che gusta a ti ou che gustaría a ti que a xente quedara con ese, bueno, con esa percepción, ¿no? Con claro, a percepción de que é un instrumento bonito e válido. Pero interpretación, como a que te refieres? Non me tou... En que peza musical? Sí, unha peza musical, por exemplo, que a ti che... Bueno, peza musical, home, aquí había unha teoría que decía... Bueno, eu aprendín, tuve a suerte de aprender cos últimos tocadores tradicionales de Fonsagrada, tanto meu tío avó como César, como eu os coñecín. Sí. Bueno, César todavía vive, aunque está maior, pero todavía vive. Ainda lle dá un pouquiño, non? Bueno, ahora está maior, pero ainda lle dá. Na primavera que estivemos con él, ainda lle dá. O que pasa que, bueno, son 90 algo anos, creo que ten. E, bueno, está nun momento que bueno, sí, que é un momento así. Pero, bueno, eu o que me decían sempre, había como que a trompa solo era para pezas rápidas, pezas movidas, decían eles. Sí, creo que no, que vale para todo tipo de pezas. Lo que pasa que, bueno, hai que adaptar a técnica ou a tonalidade do instrumento un pouco, hai que coñecer ben o instrumento para saber tamén a peza que queres utilizar, que queres facer. O acompañamento, bueno, eu preguntábache se o acompañamento era máis bonito para unha xota ou para unha muñeira ou para outro tipo de música, non? pero que como solista propiamente dita tamén podía ser alguna, habería alguna peza que destacar. Claro, normalmente o que se tocaban eran xotas e muiñeiras, polo que che digo, porque son claro, peças máis movidas, vamos, sí, podes darlles máis unha velocidade, porque claro, sí, o, pero cos instrumentos que temos hoxe en día, por exemplo, claro, o birimbau ou a trompa non mantén aí o son nunha peza lenta. Claro, si, ben, ben, ben. Si o mantén, porque hai tonalidades ou hai instrumentos que ou a capacidade que un pode ter que si pode facer. O que pasa que si que é máis difícil tocar unha peza lenta que unha peza rápida, este. Pero bueno, non quero dicir que non sexa posible. Sí, sí. Despois hai outra cousa que eu vexo, por exemplo, que estou mirando, os rapaces, como se quedan eles, como claro, claro, como actúan cando isto tocala o berimbau. Sí, bueno, eu xa fai anos fixeron un proxecto con rapaces ali en Fonsagrada, bueno, con nenos que hoxe son adolescentes xa, sí, pero sí, daquela, bueno, daquela eran nenos e bueno, nenos de cuarto de primaria, sí, cuarto, sí, sí, sí, quinto de primaria, e a verdad que foi unha experiencia moi interesante porque os nenos lles chama moito a atención e se involucran. É un instrumento que lles gusta, pero os mellores tamén, é dicir, eu nos cursos estes que fixen que mira, estaba calculando ahora antes de, bueno, de entrar con vos, que hasta ahora nos cursos que din tive 92 alumnos. Sí. 92 alumnos. E podoche decir que con estos 92 alumnos a xente lle gusta, quer dicir, que en moitos sitios me dixeron: "Oye, tens que volver, bueno, que ven darnos a segunda parte do curso para que tal". Entonces é que gusta. E un se sinte satisfeito de que, bueno, de que a veces pois vas con, cando vas a un curso non sabes o que vas, tampouco non sabes se vai coallar ou non, ou a xente lle vai, pero bueno, se che dicen, tens que nos dar a segunda parte, pois entonces é que funciona esta cosa. Claro, hombre, e tanto, porque, por exemplo, os rapaces, claro, con esa idade, con mellor hasta eles mismos, estás tú enseñando, pero eles mismos, non, colócale así, non, coloca de outra maneira, mira, tens que bater isto entre eles mismos, non? Claro, sí, no, e aparte que aprendes tú deles, porque a veces che dicen, é moi diferente os nenos que os maiores. Os maiores, pois, non sei se me explico, temos como eso de o políticamente correcto, pois, bueno, se lles dices unha cousa, obedece, que tal. Os nenos non, si atopan, mira, pois a mí sáleme así, pois, a veces quedaste que non sabes que dices, pois, mira, claro, pois tamén pode ser así. Sí. Ou eu dices, no, a posición para tocar é mellor, dices, no, pois a mí gusta máis, o sea, lo dicen claramente e non tens máis que aceptar. Claro, lógico. Porque ademais é a creatividade, quer dizer, é que este instrumento, tamén, como todos os instrumentos, permite a súa creatividade, non porque che digan, é así, no, pois pues, mira, eu fago así porque me sale de esta forma. Exactamente, sí, señor. Bueno, o feito de que o birimbau sexa un instrumento tan cativo ou pouco coñecido a nivel nacional ou a nivel internacional, o que si é certo, non ten por que ser un instrumento rexeitable, non, porque eu vexo interpretacións túas con Kepa Junquera, por exemplo, ou fuche solicitado para participar en máis dunha ocasión na televisión galega. É dicir que ese instrumento, que iras ou non, ten a súa afectividade, non? Sí. Bueno, un pouco que se trata de ese tipo de cousas, tamén, por exemplo, na actuación que te refieres da televisión que tal, o que intento é, pois, que a xente tamén vexa que non é, a ver, que o que dices tú, que non é un instrumento, non é un xoguete, nin é, bueno, é un instrumento que pode estar aí acompañando moitísimos instrumentos, acompañando ou facendo unha música pois elaborada ou xa un pouco dando un pasiño máis que non, é un instrumento que é un xoguete de nenos ou é un xoguete de isto, non, pois é un instrumento que se pode, bueno, que se pode traballar e que se poden facer cousas moi interesantes con ele. É bonito facer esa semente que ti dís cor nenos, porque en realidade eles poden comezar como se si fora un xoguete, así entre comillas, pero despois ten ese sonido tan melódico, tan interesante, que pois convírtese en algo máis con xoguete, non? Que o claro, que sí. Te dís. O problema dos nenos é que se faen adolescentes. Quero decir que, sí, que aí na adolescencia é un momento crítico. Non, yeah. O que me refiero é que... os que e hai que practicar e darlle moitísimo... Non, os que nun momento pois o collen con ilusión ou aprenden moi rápido ou lles gusta, despois está outra etapa na que a adolescencia, bueno, hai unha pila de cousas que facer, unha pila de oferta, unha pila de nos estudios tamén se lles complican, entonces bueno, hai un, pero bueno, que lle guste, eu creo que despois que o retoma. Sí. Que cando, bueno, cando igual hai uns anos que é máis complicado, pero despois pois o retoma. E aparte, o interesante é, por exemplo, no que fixemos en Fonsagrada, é que se sintan con ese os cursos cando se fixeran en Fonsagrada non eran solamente para que foran uns músicos super técnicos ou que aprenderan a tocar o biribao dunha forma perfecta. No, tamén ten a súa parte de que sintan que é un instrumento deles, que é algo noso, que é algo que temos que tradicional, que sentirnos orgullosos del, bueno, claro, de ese tipo de cousas, e eso creo que se conseguiu que é curioso que nunha entrevista do Progreso lle decían a un dos nenos, decía que daquela creo que iba en terceiro ou en cuarto de primaria, lle decían, "E ti ata cando vas a tocar?" E decía a periodista, dice, "Eu vou tocar hasta que morra." Entonces, con eso, é unha expresión dun neno que che dice todo, non hai nada máis que decir. Sí, señor, sí. É lógico, además, importante o feito de que lle den publicidade e que saíra precisamente máis dunha ocasión na televisión ou na prensa, fai que os rapaces teñen un poquinho máis de interese, ¿no? Por exemplo, acórdome desa actuación onde foi presentado Estíbel y Pablo Carpintero contigo, ah, ¿no? Sí. No lugar, pues la verdad es que muy muy muy ilustrativo, ¿no? Sí. Programa por cada... Sí, bueno, ese tipo de cosas que no es lo que más me gusta a mí hacer realmente. Bueno, a mí la publicidad no es una cosa que me apasione. Gústame mucho más hacer los cursos, que son mucho más discretos y mucho sí. más... non sei se me explico. Sí, sí, que estou contigo. Que, pues, aparecer nun sí. periódico, aparecer nunha tele, pero bueno, ese traballo tamén hai que facer, porque claro, realmente é o que dices tú, é o que máis lle chega a xente, visibilidade. O que falábamos antes, gravas con músicos como Kepa Junquera ou Tejedor ou este tipo, pues eso é un medio de que a xente te conozca, porque de outra forma igual non chega. Exactamente, claro. Darlle visibilidade para que sí. se den conta de que é un instrumento, pois, eso, con unha certa trayectoria tradicional que compre mantelo e que non sí, desapareza, bueno, non? Xa te digo que prefiro facer cousas máis discretas que cousas de moita propaganda, porque, bueno, sí, verdad, sí, que sí. Que, sí, bueno. Non é donde mellor me desenvolvo. Bueno, pero como ben dis ti, pois tamén o tens que facer. Sí, bueno, ao final, pois unhas cousas traen a outras e hai que facelo, hai que facelo, porque, bueno, é interesante, pero bueno. Eses cursiños son semente que estás facendo para que esa xente pois pues, sí. despois bueno, pois pues, o empreguen, como diste, pois pues, que sea realidade o que dicen eles con respecto a que pois pues, eu ino tocar hasta que morra. Eso. Claro, eso. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, pois pues, Daniel foi todo un placer poder terte aquí no programa de Galegos no Baix aquí en Radio Samboy. Agradecemosche moitísimo a túa participación hoxe no noso programa. Pois moitas gracias a vos, hasta cando que irades. Hasta lo viño, apertas. Chao. Bueno, pois... Despedímolo así, deste xeito. Vale.